Shida yangu ni moja, kichu na nipenda, oh no. Zina pita kalenda, na mengu na keda. Meri umenambia it's over, it's over, nimejua moja. Kuliko kujipa matumaini, angali siwa angu. Masikini roho yangu, moyo wangu na dhurumi. Vimependa visipopendwa, vinaburuzwa kama guni. Baba yangu, mama yangu walinambi. Usipende usipopendwa, haya ndo matokeo na jonea. Kili ya mwambini, ndo wamekula ya meneza mwini. Najitafini, najuta kukoteza muda. Tabasamu ila naisi ofamu. Maumi volo nipa uwe. Meri umenambia umechoka. Umechoka ningejua moja. Kuliko kunifanya wadarura mi. Wakati si wangu te. Masikini roho yangu, moyo wangu na vyurumi. Vimependa visipopendwa, vinaburuzwa kama guni. Na mkumbuka baba yangu, mama yangu walinambi. Usipende usipopendwa, haya ndo matokeo na jonea. Kili ya mwamini, ndo